أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم یاسین واللہ عالم بمرادہ والقرآن الحکیم اور قسم ہے مضبوط قرآن کی بلا شبہ اے نبی آپ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوئی جو غالب اور بڑی مہربان ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں ڈرائیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد کے پاس بڑے عرصے سے کوئی پیغمبر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور وہ غفلت میں ہیں بے خبر ہیں یہ سورہ یاسین ہے اس کو مکی کہتے ہیں یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے پانچ رکوع ہیں 83 آیات ہیں سورہ یاسین کا ایک نام تو یہی ہے جو جس سے یہ شروع ہو رہی ہے یاسین یاسین بعض حضرات نے لکھا ہے جس میں لغت والے ہیں کہ یہ یاسین کا جو لفظ ہے یہ لفظ حبشی زبان کا لفظ ہے اور بہت سارے اور بھی الفاظ حبشی زبان کے قرآن مجید میں عربی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا حبشی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اے انسان اے محترم انسان تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا رائے یہ ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے یاسین سے گویا کہ اللہ نے نبی کو مخاطب کیا اور آگے آیات نازل ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ موقف ہے کہ لفظ یاسین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے عبداللہ ابن عباس جو صحابی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ صحابی کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے تابعی کے مقابلے میں تبع تابعین کے مقابلے میں اگر امام مالک کا موقف لیا جائے نا تو یہ جو لوگوں نے محمد یاسین یا اس طرح کا نام رکھا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یاسین جب اللہ کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا محمد اللہ ہے یہ تو یاسین جو عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں تو پھر محمد یاسین جیسے نام رکھا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اور قرآن مجید نے آگے آئے گا سورہ صافات میں سلام علی الیاسین تو وہاں بھی سلام علی الیاسین وہ یاسین کسی پیغمبر کا نام گزرا ہے تو اس لحاظ سے یہ صفاتی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے دوسرا نام جو حدیث میں بیان فرمایا سورہ یاسین کا دوسرا نام قلب القرآن کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے اس پر بہت مفسرین نے وجہ تسمیہ بیان کی ہیں میں امام غزالی کی نقل کرتا ہوں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے قلب القرآن کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ سورہ یاسین کو قلب القرآن کیوں کہتے ہیں کیوں قرآن اللہ پاک نے نبی نے اس کا نام قلب رکھا ہے سورہ یاسین میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں وہ بڑے مرکزی مضامین ہیں توحید بیان ہوئی ایمانیات بیان ہوئی اور خصوصاً حشر و نشر کا جو نظام ہے وہ بہت بیان ہوا میدان حشر میں اٹھنا ہوگا یوں زبان بند ہو جائے گی یوں ہاتھ بولیں گے یہ فلان ہے فلان ہے کہ انسان کو فکر آخرت نصیب ہو کہ یہ ایسی دنیا میں آنا ہے اور مر جانا ہے بس مٹی ہو جانا ہے یہ نہیں نظریہ بلکہ اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، میدان حشر نشر ہے۔ تو جب میدان حشر و نشر کا انسان کو عقیدہ مستحضر ہوگا تو فکر آخرت نصیب ہوگی، اور آخرت کی جب فکر ہوگی تو پھر اللہ کی خشیت نصیب ہوگی۔ پھر ہر معاملے میں، ہر چیز میں سوچ سوچ کے قدم رکھے گا کہ ادھر بچ بھی گیا تو آخرت میں حساب ہوگا، ادھر بچ بھی گیا تو آخرت میں حساب ہوگا۔ تو جب ایک شخص حساب سے ڈرتا ہے تو اس کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی، معاملات بھی، عبادات بھی، کیونکہ اسے ہر چیز کا ڈر لگا ہوا ہے۔ تو جب ہر چیز کا ڈر لگا ہوا ہے تو وہ اپنے سارے نظام کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائے گا کہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ جس طرح کے انسان کا قلب صحت مند ہو تو سارا جسم صحت مند ہوتا ہے، جب قلب کو کمزوری ہو جائے، مختلف طریقوں سے دل کی بیماریاں ہیں، اور اسی لحاظ سے اس کے پھر نقصانات جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دو من کی بوری اٹھانے والا بندہ جو ہے وہ 60 کلو کا نہیں ہوتا، دو من کی بوری اٹھا لیتا ہے، اس کے قلب کی مضبوطی ہوتی ہے۔ پھر اور قلب کے لیے، یہ تو ظاہری جسم کی بوٹی کی بات کر رہا ہوں، تو جس طرح جسم کی بوٹی قلب وہ درست ہوتا ہے، پورا جسم انسان کا صحت مند ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو فکر آخرت نصیب ہو گیا کہ میرے ہر چیز کا حساب ہے، تو اس کے سارے اعمال، عقیدہ، معاشرت، معاملات، دین دین سب ٹھیک ہو جائیں گے کہ آخرت کا اس کا تو دل ٹھیک ہو تو سب وجود ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین پر جب ایمان ہو، عمل ہو، تو اس لحاظ سے سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اس کا نام قلب القرآن ہے۔ قلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کو سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے، میری یہ خواہش ہے۔ وہ مشکل بھی نہیں، 4-5 رکوع ہیں۔ اور ویسے بندہ ناظرے والا بھی اگر بار بار ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد یاد ہو، ویسے ہی کافی ساری یاد ہو جاتی ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے اور چاہت ہے کہ ہر بندے کو سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین جو صبح پڑھنے والا ہے اس کے دن کے جملہ معمولات اچھے گزریں گے، وہ خوش ہو کے دن گزارے گا۔ پورے قرآن مجید کا یہی معجزہ ہے، سورہ یاسین کا بھی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جس نیت سے کی جائے اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی رجوع اللہ کرنا چاہیے نا، اللہ سے ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور اگر مغفرت کے لیے تلاوت کی جائے تو وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ یاسین جو شخص معمول سے مردوں کے مغفرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں تو مردوں کا لفظ ہے، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے کہ ان کی مغفرت ہو جائے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کا دوسرا نام ہے قلب القرآن، اور حدیث میں اس کا نام معمہ بھی ہے۔ عمہ معنی ہوتا ہے عام، یعنی سورہ یاسین کی برکت عام ہے، انسان پڑھنے کا معمول بنائے، اور جب یاد ہو تو راستے میں آ رہا ہے پڑھ لے گا، جس طرح پڑھ لے گا تو مشکل نہیں ہے، اور یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اس سورت کا نام سورہ قاضیہ بھی ہے۔ قاضیہ کا معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کا وہ مقصد، وہ حاجت بھی اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ عظیمہ بھی ہے، یہ بہت بڑی عظمت والی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو مضامین، جو پیغمبروں کا ذکر ہوا، اور جو تبلیغ کرنے والے کو شہید کیا گیا وغیرہ، اس طرح کی بات ہے کہ بہت عظیم صورت ہے۔ فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جب یہ نازل ہوئی، بہت کم سورہ فاتحہ ہے اور چند ایسی صورتیں ہیں کہ جب وہ نازل ہوئی تو ان کے احترام میں فرشتوں کی کثیر تعداد بھی ساتھ اتری ہے، جیسے کوئی مہمان اہم ہو تو اس کے لیے استقبالیہ طور پر یا اس کو چھوڑنے کے طور پر بہت سارے لوگ نکلتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس طرح سورہ یاسین بھی ہے۔ سورہ یاسین کا نام دافعہ بھی ہے، دافعہ دفع یدفعو کے معنی ہوتے ہیں چیز کو دور کرنا، یعنی یہ بلاؤں کو مصائب کو دور کرتی ہے، حاجات کے لحاظ سے، دن کے پرسکون ہونے کے اعتبار سے، انوار و برکات کے لحاظ سے یہ سورت ہے اور اس کے پڑھنے کا معمول۔ یہ تو صرف تلاوت کی بات ہے، مزید جو تدبر قرآن ہے وہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ قرآن مجید نے 15ویں پارے میں بیان فرمائی بات، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے الفاظ کے لحاظ سے، اس کی بلاغت کے لحاظ سے، اس کے ردم اور سجع قافیہ کے لحاظ سے، اس کے گویا کے مضامین اور مفہوم کے اعتبار سے، اس کے شان نزول کے اعتبار سے، اور اس کے انوار و برکات اور معلوم نہیں کیا کیا چیز، اس لیے تو یہ معجزہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ کھولنے پڑیں گے تالے، پھر قرآن میں غور کریں گے۔ قرآن میں غور کرنے سے دوستو دل میں جلا پیدا ہوتا ہے، کھلتا ہے، سینہ کھلتا ہے، دماغ کھلتا ہے، پھر مختلف طرح کے مضمون اور ان چیزوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا انسان کو ملکہ نصیب ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے جب یہ کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا، غور و فکر کرنا شروع کیا، آپ کو اس آیت کا ایک مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ اس کا مطلب ہے، اور بڑا ماشاءاللہ اچھا مطلب ہے۔ اب اس کے بعد کسی محقق مفسر کی آپ تفسیر دیکھیں گے تو اس تفسیر میں وہی مطلب لکھا ہوا ہوگا، آپ نے تو غور و فکر کر کے پڑھا نہیں ہے، خود اللہ کی طرف سے آپ کو یہ عطا کیا گیا یہ علم، اور اس کا آپ نے ایک مطلب سمجھا ہے۔ اور جب آپ سائڈ میں کسی محقق مفسر کی تفسیر پڑھی اس نے وہی مطلب لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے شرح صدر کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسی اچھی سوچ اور فراست عطا کی ہے کہ بغیر پڑھے آپ نے آپ کو اللہ نے وہ علم عطا کر دیا۔ اب یہاں سے آپ کو صوفیاء کا مسلک بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بہت سے ہماری طرح تو کتابیں پڑھ پڑھ کے کچھ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں علم عطا کر دیا جاتا ہے، وہ ملہم ہوتا ہے ان کو، علم پڑھی ہوئی بات نہیں ہوتی لیکن علم عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ شرح صدر ان کا قلب اتنا صاف نورانی ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ خیر القرون میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھے بزرگ، اللہ والے، بس ذکر اذکار اور صحیح شریعت کے پابند تھے، عالم نہیں تھے۔ ان کو علماء کی مجلس میں بلایا جاتا تھا تو لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، اچھا پھر لوگ حدیث پڑھتے تھے بھی حدثنا حمیدی قال حدثنا ابراہیم نقی قال حدثنا فلاں، پھر آگے وہ حدیث پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث، اچھا پھر کچھ اور حدیثیں، مطلب موضوعات حدیثیں کچھ اس طرح کی ضعیف بھی ہو جاتی ہیں، کچھ اور پڑھتے حدیثیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ عالم ہیں نہیں، اسماء الرجال یعنی جو راوی ہوتے ہیں نا، راوی بھی حدثنا حمیدی قال حدثنا ابراہیم، یہ جو راوی ہے نام ہے یہ، آپ نے اسماء الرجال بھی نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، آپ عالم نہیں ہیں، اور قرآن کی آیت کو بھی آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ بھی صحیح بات ہوتی ہے، جب آپ بتا دیتے ہیں یہ حدیث ہے تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے، واقعتاً حدیث ہوتی ہے، اور جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے تو واقعتاً وہ حدیث نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ پڑھا ہے، اور آپ نے پڑھا نہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے پھر ایک عظیم بات بتائی، کہا کہ جب میں قرآن کی آیت آپ لوگ وہ پڑھتے ہو تو میرے سامنے ایک بہت بڑی روشنی آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، وہ قرآن اوپر چلتا ہے، اوپر جاتے ہیں نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، 13ویں پارے کے الیہ یسعد الکلم الطیب بل عمل الصالح, اوپر اچھی چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں. اور جب حدیث آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اسی طرح روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے, لیکن اس روشنی میں تھوڑی مٹھاس ہی ہوتی ہے اور تھوڑی اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث ہے. لیکن جس وقت حدیث کوئی موضوع یا ضعیف یا کوئی ایسی ہوتی ہے جو حدیث نہیں ہوتی, تو وہ کوئی روشنی مجھے دکھائی نہیں دیتی. قرآن کی آیت جب ہوتی ہے تو روشنی بڑی دکھائی دیتی ہے, حدیث رسول ہوتی ہے روشنی تھوڑی دکھائی دیتی ہے. جب وہ حدیث ہی نہیں ہوتی اور لوگ اس کو حدیث سمجھ کے پڑھتے ہیں تو میرے سامنے وہ روشنی ظاہر نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جب تدبر قرآن کا ملکہ انسان کو نصیب ہو تو اس کے بعد ایسے ایسے سینہ کھل جاتا ہے. قرآن تو اس کو فخریہ طور پر کہتا ہے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. او کب ایمان والے تمہارے سینے کھلیں گے اسلام کے لیے کہ تمہیں اسلام سمجھنا شروع ہو جاؤ گے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جس کا سینہ کھل جائے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنی پر ہے. اللہ سمجھنے سے. Thank you.